3 Polskiego Radia, na zegarach 6, serwis Trójki, przedstawi Romuald Wójcik. Polski Ład to nie tylko duże inwestycje, ale też rozwój lokalnych społeczności, mówił w Małopolsce premier. Zmniejsza się liczba łóżek covidowych, w szpitalach jest coraz więcej miejsca dla innych pacjentów. Alarm powodziowy w powiecie oświęcimskim. Założenia Polskiego Ładu wyrastają z ducha autentycznej solidarności społecznej, powiedział w Ciężkowicach w Małopolsce premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu zaznaczył, że program ten ma zapewnić środki finansowe nie tylko na wielkie inwestycje w dużych ośrodkach, ale też na rozwój mniejszych miejscowości i mniej zamożnych regionów. Polski Ład, jak mówił, to także wsparcie dla rodzin. Nasz program w ramach Polskiego Ładu ma ułatwić, umożliwić to, żeby każda polska rodzina te swoje własne cztery kąty zdobyła. W miastach, miejscowościach, większych miastach to program gwarancji mieszkaniowych. Gwarancja Skarbu Państwa na zaciągnięty kredyt, a później od drugiego i trzeciego i kolejnych dzieci spłata części tego kredytu. Po to, żeby ulżyć młodej polskiej rodzinie. Polski Ład to nowy plan społeczno-gospodarczy przygotowany przez Zjednoczoną Prawicę. Przewiduje m.in. wprowadzenie kwoty wolnej od podatku, nieopodatkowane emerytury do 2,5 tysiąca złotych i mieszkanie bez wkładu własnego. Polski Ład będzie jednym z tematów wywiadu wicepremiera i prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego dla Polskiego Radia 24, początek o 7.06. Rozmowy będzie można także posłuchać w pierwszym programie Polskiego Radia. Ponad 1700 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w ciągu poprzedniej doby w Polsce z powodu COVID-19. Zmarło 245 osób, a wyzdrowiało prawie 4 tysiące. Wykonano 60 tysięcy testów na obecność patogenu. W szpitalach z powodu COVID-19 jest leczonych 11 145 pacjentów. To ponad 450 osób mniej niż poprzedniej doby, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia ponad 4,5 tysiąca łóżek zostało zwolnionych z uwagi na fakt, że pacjenci COVID-owi zostali wypisani do domu. W maju będą stopniowo wygaszane kolejne szpitale tymczasowe. Chcemy, aby na każde województwo, prawdopodobnie poza Mazowszem, przypadał jeden szpital tymczasowy. Nie potrzeba nam już w tej chwili tak dużej bazy łóżkowej dla pacjentów covidowych. Lekarze są potrzebni w innych specjalizacjach. Obecnie liczba łóżek covidowych wynosi około 28,5 tysiąca, ale w tym tygodniu ma zostać zmniejszona do 25 tysięcy. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Na porozumienie z pielęgniarkami liczy szef resortu zdrowia i jak zaznaczył, jest otwarty na dialog z tym środowiskiem. Minister odniósł się do przerwania rozmów przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych oraz zapowiedzi strajku ostrzegawczego 7 czerwca. Adam Niedzielski powiedział, że resort zdrowia prowadzi dialog z pielęgniarkami od początku lutego i negocjuje różne rozwiązania dotyczące wynagrodzeń. Zaproponowaliśmy formę porozumienia, która jest gwarancją, że te najniższe wynagrodzenia w systemie opieki zdrowotnej będą po pierwsze podwyższone, po drugie pojawi się to wcześniej, bo zamiast w grudniu będzie zrealizowane to już w lipcu tego roku. A po trzecie wprowadziliśmy taki mechanizm indeksacji, który powoduje, że to najniższe wynagrodzenie będzie rosło tak jak rośnie średnie wynagrodzenie w gospodarce. Minister zdrowia zaznaczył, że tylko jeden z trzech związków reprezentujących służby medyczne nie zgodził się na porozumienie. Alarm powodziowy w powiecie oświęcimskim. Na Wiśle woda przekroczyła stan ostrzegawczy, a na Sole alarmowe. Władze powiatu i służby na bieżąco monitorują sytuację. Na terenie gminy Brzeszcze doszło do lokalnych podtopień. Poziom Wisły w Jawiszowicach wynosi prawie 6,5 metra, a Soły w Oświęcimiu ponad 5. Wspólne działania badawcze przewiduje porozumienie dotyczące morskiej energetyki wiatrowej podpisane przez Polską Grupę Energetyczną, Politechnikę Gdańską i Instytut Maszyn PAN i Duński Uniwersytet Techniczny. Prezes zarządu PGE Wojciech Dąbrowski mówi, że proces inwestycyjny na Bałtyku jest sporym wyzwaniem. Szacowany jest na blisko 140 miliardów złotych. Szczególnie ważne jest, aby skorzystały polskie przedsiębiorstwa, ale także, aby skorzystały na nim także polskie uczelnie. Porozumienie rozpoczyna współpracę między trójmiejskimi instytucjami a Duńskim Uniwersytetem Medycznym. W Warszawie uczczono bohaterów spod Monte Cassino. Uroczystość odbyła się w 77. rocznicę zdobycia wzgórza przez żołnierzy generała Andersa. Polacy walczący na Półwyspie Apenińskim w maju 1944 roku dowiedli, że nie ma dla nich rzeczy niemożliwych, mówił szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Zdobyli niezdobyty przez wiele miesięcy przez aliantów szczyt. Dokonali tego żołnierze, którzy jeszcze kilka lat wcześniej byli więźniami sowieckiej Rosji, a z domu niewoli wyprowadził ich ku wolności i uczynił armią zwycięską generał Władysław Anders. Zdobycie Monte Cassino otworzyło aliantom drogę na Rzym i pozwoliło wyprzeć Niemców z Półwyspu Apenińskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Thank you.

sei fuori di testa, ma diversa da loro. Pora na trójkę. W przedpokoju kwitnie bez, a za oknem śnieg. Na kanapie siedzi cień, chyba dobrze jest. Raz, dwa, trzy, ty wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaje to na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję, wiem, że tak mi już zostanie. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Robię to, co chcę. Na podwórku słychać głos. Tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję, wiem, że tak mi już zostanie. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Czternaście minut po godzinie szóstej. Do 30 września trwa Narodowy Spis Powszechny. Przypominamy o tym fakcie, albowiem jest on przecież obowiązkowy. Można znaleźć ankietę pod adresem spis.gov.pl, a jeśli nie możemy przez internet z jakiegoś powodu, to można wykorzystać specjalną infolinię. W trójce naszych dziennikarzy z kolei przepytuje Paweł Turski, który na czas Spisu Powszechnego wcielił się w rolę rachmistrza spisowego. Trójkowy rachmistrz spisowy. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Paweł Turski, dzień dobry. Ze mną prowadząca Leniwe Przedpołudnie, część pierwszą, Małgorzata Łukowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Opis mieszkania. Proszę wskazać, czyją własnością jest mieszkanie osoby fizycznej. Dotyczy także współwłasności małżeńskiej na przykład, spółdzielni mieszkaniowej jako własnościowe, spółdzielni mieszkaniowej jako lokatorskie gminy Skarbu Państwa, Zakładu Pracy, a może to jest TBS, czyli Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Wspaniała właścicielka pani Ola jest właścicielką mojego mieszkania. Ja je tylko wynajmuję. Co tutaj jeszcze mogę o tym mieszkaniu powiedzieć więcej? Ja ci powiem, co ty możesz więcej powiedzieć, bo ja mam kolejne pytania. Mieszkanie zamieszkuje przynajmniej jedna osoba będąca właścicielem całego lub części mieszkania, przynajmniej jedna osoba mająca spółdzielcze prawo, osoba z tytułu najmu, to ja już chyba się tutaj zatrzymam i zaznaczę, prawda? Zgadza się, to tutaj to jest właśnie ten mój punkt, to ja wynajmuję. Ja jestem po prostu porządnym rachmistrzem, to przechodzę po kolei, jakby, nie wiem, ci się coś przypomniało, że to jednak już kupiłaś to mieszkanie, tylko to było już 8 lat temu, już nie pamiętasz. Nie, ale ja też jestem osobą, która wynajmuje komuś mieszkanie. W Poznaniu, więc tam jeśli jest taka tabelka, to możesz ją zaznaczyć, że ja też wynajmuję. No niestety nie ma, ale już się pochwaliłaś na antenie. O to chodziło, żebym się pochwaliła trochę, że niby poznanianka i niby oszczędna, ale jednak właścicielką mieszkania jestem. Jednopokojowego, bo jedno, ale jednak. Pokoje to jest ważna sprawa, ale jeszcze ważniejsza przedtem jest powierzchnia użytkowa mieszkania warszawskiego, w tym przypadku ogółem w pełnych metrach kwadratowych. Równe 40 metrów. W takim razie proszę podać liczbę pokoi oraz kuchni z oświetleniem dziennym. To jest każdy z pomieszczeń o powierzchni co najmniej 4 metrów kwadratowych. To jest bardzo trudne pytanie. Teoretycznie, gdybym wstawiła drzwi w jednym miejscu, to miałabym 2 pokoje. Ale że mam otwartą przestrzeń, no to mam jeden pokój, ale tak w swoim otoczeniu, w swoim gronie mówię, że mam i salon, i sypialnię, i gabinet, i kuchnię z aneksem, to wszystko tam jest. I łazienkę jeszcze mam. A łazienka z oświetleniem dziennym, kuchnia z oświetleniem dziennym? Łazienka nie jest salonem kąpielowym, więc jest bez okna, kuchnia jest już z oknem. Małgorzata Łukowska, jak ustaliliśmy, żyjąca w dwupokojowym mieszkaniu, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Łazienka jako salon kąpielowy, ja czegoś takiego jeszcze nie słyszałem. To nam, jak, ale a la galeria płytek, a la galeria terakoty. Bardzo dobrze, im coś ładniej brzmi, tym się lepiej kojarzy, przecież o to chodzi. Cortez, zostań, program trzeci Polskiego Radia i 17 minut po 6. Zostań, jak nikt mnie znasz, przecież dobrze wiesz, boję się być sam. Zostań do rana raz, może zwykły dzień nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań, kiedyś przyjdzie czas na pytania i to, co teraz wciąż jeszcze przerasta nas. Cortez, zostań, zupełne ukojenie nerwów z samego rana, w sam raz na taką deszczową pogodę, która dzisiaj się tam prezentuje za oknami. I kompletnie przeciwny biegun, czyli ostra i głośna death metalowa muzyka, która, no właśnie, jakie emocje powinna w nas wywoływać? Okazuje się, że wcale nie agresję. Do takich wniosków doszli naukowcy z Macquarie University. Eksperyment polegał na tym, że 32 osoby słuchały takiej właśnie muzyki, którą tu słyszymy z tyłu, a 48 innych osób słuchało spokojniejszych rytmów, takich jak na przykład pan Cortez przed chwilą. Wszyscy w tym czasie mieli oglądać bardzo nieprzyjemne obrazy i w ten sposób sprawdzano aktywność mózgów badanych i mierzono to, w jaki sposób reagowali oni na obrazy oraz czy ta reakcja była powiązana z tłem muzycznym. Eksperyment pokazał, że mózgi jednych, jak i drugich reagowały na przemoc, a to oznacza, że fani death metalowej muzyki, podobnie jak miłośnicy innych brzmień, wbrew pozorom są uczciwi, a ich mózgi reagują na przemoc tak samo jak u innych osób. Można zatem posunąć się do stwierdzenia, że w pewien sposób muzyka death metalowa uspokaja. No, słuchać takiej muzyki w połączeniu ze sformułowaniem pan ma relaks, to naprawdę sztuka. Posłuchamy jednak czegoś odrobinę spokojniejszego. The Black Keys, Crawling Kingsnake, teraz w Trójce, 22 po 6. Crawl up on your door, crawl up to your window, crawl.

ocean looks. Oh, this winter wind is all it took. Lights are coming up just as the sun is going down. The sentiment and all of it is all I want. I need you now. We all need a little red on the horizon, baby. Niepolityczny przegląd nie pierwszych stron gazet. Pora uruchomić. Prasowanie w Trójce. Na pierwszy ogień Rzeczpospolita dzisiejsze wydanie i dział zdrowa żywność. Bardzo mi się ten dział podoba. Małe nasiona po lewej stronie. Mamy tutaj na strona K2. Małe nasiona, wiele korzyści. Rośliny strączkowe mogą stanowić alternatywę dla produktów zwierzęcych. I w ogóle dzisiaj ten dział Rzeczpospolitej w duchu wegetariańskim. Jest tutaj artykuł na temat tego, że rośliny strączkowe są źródłem białka, zdrowych tłuszczów, minerałów, witamin. Dzięki cennym składnikom mają dobroczynny wpływ na układ nerwowy i immunologiczny. Tutaj cały artykuł na ten temat. Niżej patrzę. Stawiamy na polskie towary. Polacy częściej deklarują chęć zakupu polskich produktów i sięganie po nie w ramach pierwszego wyboru. 9 na 10 osób nas, Polaków, twierdzi, że polskość marki zachęca ich do zakupów konkretnych produktów. Z badania przeprowadzonego przez Open Research wynika, że Polacy są jednak patriotami na zakupach jeszcze bardziej niż w latach ubiegłych i chcą wiedzieć, skąd pochodzi produkt, który kupują. Blisko połowa z nas zdecydowanie chce wiedzieć, 44% jest tym raczej zainteresowana. Natomiast tylko co dziesiąty z nas w ogóle nie jest zainteresowany tym, skąd produkt pochodzi. I jeszcze obok, także w Rzeczpospolitej, dieta planetarna. Coś, o czym jeszcze nie słyszałem. Mamy tutaj komisję EAT Lancet, w skład której weszło kilkudziesięciu ekspertów z całego świata. Opublikowała raport dotyczący zdrowych diet i zrównoważonych systemów gospodarki żywnościowej oraz zarekomendowała transformację całego światowego systemu żywnościowego. Jedną z metod jest zmiana diety na bogatą w produkty pochodzenia roślinnego. Jadłospis ograniczający mięso może przynieść korzyści zdrowotne człowiekowi, jak i przyczynić się do spowolnienia nieuniknionych zmian klimatycznych. Szanowni Państwo, czy oznacza to odwrócenie do góry nogami i wywrócenie piramidy Maslowa? No, czekam, czy to się wydarzy. Dzisiejsza Rzeczpospolita tę tematykę przybliża. Następnie sięgam po dziennik Gazetę Prawną, w której mamy pułapki związane ze spisem powszechnym, czyli pytania, które się rodzą wszystkim wypełniającym te ankiety. Przypomnę, do 30 września należy się spisać, jest to obowiązkowe. Czytam tutaj, że nie, czyli tak, pułapki spisu powszechnego i ich rozwiązania. Na przykład, jeżeli nie chcemy lub nie możemy spisać współlokatorów, możemy podać, że nikt z nami nie mieszka. To było do tej pory kontrowersyjne, no bo trzeba było podać czyjeś dane, co w sytuacji, w której nie możemy tego zrobić, a podlegamy karze, jeśli wypełnimy nieprawidłowo ten spis. Osoby, które na przykład zawarły jednopłciowe małżeństwo za granicą, mogą jako stan cywilny podać żonaty za mężna. GUS uznaje te informacje za zgodne z prawdą. Więcej na ten temat dzisiejszy dziennik Gazeta Prawna. Ja tylko krótko tutaj zachęcam, jeśli ktoś z Państwa ma wątpliwości, w jaki sposób poprawnie spis powszechny wypełnić. Gazeta Wyborcza teraz, Szkoła Przyszłości, dział Polska, strona numer 7. Jeśli w pracy zastąpią nas maszyny, a zdobycie nowej porcji wiedzy będzie wymagało jedynie chipa z danymi, po co w ogóle nam edukacja? Tak, taki tutaj artykuł nam brzmi. Czy w przyszłości będą jeszcze potrzebni nauczyciele i szkoły? Analfabetami w przyszłości nie będą ludzie nie umiejący czytać, ale tacy, którzy nie potrafią się uczyć, oduczać i ponownie uczyć. Tak twierdzi Alvin Toffler w książce Szok przyszłości. Tak tutaj czytam w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. Natomiast idę dalej do kolejnego tytułu, ostatniego teraz w dzisiejszym przeglądzie prasy. To Super Express, w którym mamy pana podpisanego Rysio z Klanu. Oczywiście jest to pan Piotr Cyrwus, wspaniały aktor teatralny z Krakowa. Ja nie wiedziałem, że już ma 60 lat. Zasłynął rolą oczywiście Rysia z Klanu, Dzieci umyjcie rączki, kultowe cytaty. Natomiast dlaczego o nim wspominam? Pan Ryszard z Klanu będzie grał w serialu. Krótkometrażowy film Fanatyk zostanie przerobiony na serial. Pan Piotr Cyrwus gra tą główną rolę. O co chodzi z tym Fanatykiem? Internetowe opowiadanie, kompletnie zmyślone, które nosi nazwę pasty internetowej, zatytułowane Fanatyk, czyli mój stary to fanatyk wędkarstwa, takie jest pierwsze zdanie tej pasty, tego opowiadania. Autorstwo przypisuje sobie pan Malcolm XD, autor też książek, pisarz, i na podstawie tego internetowego opowiadania powstał krótkometrażowy film Fanatyk i ma powstać serial, na którym ma zarobić 100 tysięcy złotych pan Piotr Cyrwus. I bardzo dobrze. Jak ładnie gra, to niech ładnie zarabia. Przegląd prasy wróci jutro przed godziną 7 na antenę radiowej Trójki. Franz Ferdinand, teraz to utwór Take Me Out. 12 minut do godziny 7. Wybitny kompozytor Hans Zimmer komponuje dźwięk do samochodów elektrycznych produkowanych przez jeden z niemieckich koncernów motoryzacyjnych. Pojazdy elektryczne są niemal bezgłośne, dlatego muszą być wyposażone w sztucznie generowane dźwięki, żeby na przykład nie zaskakiwać na ulicach niewidomych albo gorzej słyszących przy przechodzeniu przez pasy. W niemieckiej firmie pracuje nad tym projektant dźwięku Renzo Vitale wraz ze znanym kompozytorem filmowym Hansem Zimmerem. Na temat udźwiękowienia samochodów elektrycznych z profesorem Krzysztofem Jastrząbem, reżyserem dźwięku z Uniwersytetu Muzycznego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, rozmawiał Paweł Turski. Są dwa aspekty takiego udźwiękawiania samochodu, bo jedna rzecz to jest to, co taki samochód generuje, jak jedzie, a druga rzecz to jest cała masa sygnałów ostrzegawczych czy informacyjnych i tutaj mamy do czynienia z tak zwanym procesem sonifikacji. To jest nadawanie dźwiękom znaczenia informacyjnego. Brzmi to troszkę niezrozumiale, ale wyobraźmy sobie, że jesteśmy tymi dźwiękami otoczeni na co dzień. Jak lodówka jest niezamknięta, to piszczy. Jak pranie się skończy, pralka wysyła sygnał. Nie mogą to być zbyt delikatne dźwięki małej energii. Jak się tworzy taki dźwięk samochodu elektrycznego? Może trzeba pójść do parku, następnie wypić herbatę, a potem jeszcze 10 kaw. Wręcz odwrotnie. Nie siedzi się i nie myśli, tylko się cały czas działa w programach komputerowych, które pozwalają budować takie wielościeżkowe sesje dźwiękowe. W tym programie komputerowym składa się warstwa po warstwie. W sumie ten dźwięk może przekroczyć 100 kilkadziesiąt traków tak zwanych i to są traki i monofoniczne, i stereofoniczne, i wielokanałowe. Przyznam się, że słyszałem kilka dźwięków samochodów elektrycznych i autobusów. Każdy brzmi dość podobnie. Może w przyszłości będziemy mogli wybrać, jak brzmi nasz pojazd. Ale to już jest. Jest taka funkcja w samochodach, gdzie się wybiera brzmienie samochodu. Na ekranie sobie można palcem dotknąć jednego, drugiego, trzeciego dźwięku i posłuchać, czy chcemy jechać bardziej wyścigówką rajdową, jak Robert Kubica kiedyś, czy chcemy lecieć prawie że statkiem kosmicznym, czy jakimś klasycznym samochodzikiem rodzinnym, który nie przyciąga uwagi. A co z dźwiękiem samochodu na gaz czy spalinowego? Pracuje się nad nim również, jakoś się go dostosowuje? Nie elektrycznych, też się stosuje różne triki, żeby zmienić dźwięk albo go wzmocnić, przybajerować. To są operacje z tłumikiem, tam się czasem nawet głośnik wkłada do tłumika. Wkłada się jakieś gwizdki, które udają wirujące skrzydełka turbiny. To są inne programy, które generują ciągłe dźwięki i które te dźwięki potrafią modyfikować w zależności na przykład w sprzężeniu z obrotami silnika czy z prędkością obrotu kół. W przypadku tych samochodów elektrycznych oczywiście, gdyby się udało pozyskać do współpracy jakieś znane nazwisko kompozytora, to jeszcze to dobrze na ulotce reklamowej wygląda. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Wyobrażam sobie, że na przykład pan Hans Zimmer skomponowałby nową wersję Rajdu Walkirii. I wtedy by było od razu wiadomo, że to niemieckie auto jedzie i że trzeba uważać. Według norm unijnych dźwięk samochodu musi być emitowany, gdy ten porusza się z prędkością minimum 20 km na godzinę. Za pierwszym razem nie bolało mnie. Głupi wierzyłem, dałem ci się zwieść. Za drugim ledwo powstrzymałem zew. Trzeci dał pewność, że nie zmieni się. Ty dobijasz mnie tak, kiedy próbujesz grać. Nic tu po mnie nie. Każdy dzień więcej wart, ty nie wciskasz mi kolejnych kłamstw. Ja przecieram oczy, nie wierzę w twoje łzy. I coraz bardziej obcy tu mnie w sobie ten krzyk. Kłamiesz, kłamiesz, nie pozwolę ci tak. Popijałeś krew. Za jakie grzechy mam widywać cię?